Другі ліст апостала Паўлы да карынцінаў, раздзел першы. Паўла, з волі Божай апостал Ісуса Хрыста і Цімафей, брат, царкве Божай, што ў Карынце, з усімі святымі, што ва ўсёй Ахаі. Ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Господа Ісуса Хрыста. Дабраслаўлёны Бог і Айцец Господа нашага Ісуса Хрыста, Айцец міласэрнасці і Бог усякага суцяшэння, які суцяшае нас у кожным нашым горы, каб мы самі маглі суцяшаць тых, што ў якой колечы бядзе, суцяшэннем, якім самі суцяшаемся ад Бога. Бо як у нас памнажаюцца цярпенні Хрыстовы, так і праз Хрыста павялічваецца суцяшэнне нашае. І калі мы смуткуем, дык для суцяшэння вашага і для збаўлення, а калі мы суцяшаемся, дык для вашага суцяшэння, каб вы цярпліва пераносілі гэтыя самыя пакуты, якія і мы цярпім. І надзея наша на вас цвёрдая, бо ведаем, што вы ёсць супольнікі як пакут, так і суцяшэння. Не хочам, браты, каб вы не ведалі пра наша гора, якое сталася ў Азіі, бо нас страшна прыціснула звыш сілы, так што не спадзяваліся жыць. Але мы самі ў сабе мелі прысуць смерці, каб не пакладаліся на саміх сябе, але на Бога, які ўваскрашае мёртвых. Ён і выбавіў нас ад такой смерці, і выбаўляе, і мы маем у ім надзею, што і далей будзе выбаўляць за дапамогай вашых малітваў за нас, каб за той дар, што мы маем ад многіх людзей, многія падзяку складалі за нас. Бо пахвала наша – гэта сведчанне сумлення нашага, што ў прастаце ды ў шчырасці перад Богам і не ў цялеснай мудрасці, але ў ласцы Божай жылі мы на свеце, асабліва ў вас. Не пішам вам нічога, як толькі тое, што вы чытаеце і што разумееце. Спадзяюся, што і да канца будзеце разумець. Вы ўжо часткова зразумелі нас, што мы ёсць пахвала ваша, а вы – наша ў дзень Господа нашага Ісуса. І з такім даверам я ўжо раней хацеў прыбыць да вас, каб атрымалі вы паўторную ласку і ад вас прайсці ў Македонію, а з Македоніі зноў прыйсці да вас, каб вы правялі мяне ў Юдэю. Калі я меў гэткі намер, ці рабіў я гэта легкадумна? Ці тое, што я задумываю, паводле цела задумываю, каб было ў мяне так-так і не-не? Верны Бог, што слова наша, якое было ў вас, не было так і не. Бо Сын Божий Ісус Христос, якого мы вам прапаведавалі, я і Сіліван і Тимофей, не быў так і не, але ў ім было так. Бо колькі абяцанняў Божых у ім так, таму таксама праз яго амін Богу на хвалу праз нас. А той, хто нас умацоўвае разам з вамі ў Хрысце, ды хто нас намасціў, ёсць Бог, які пазначыў нас ды пакінуў за руку духа ў сэрцах нашых. Дык прызываю сведку Бога і душу маю, што, шкадуючы вас, я дасюль не прыходзіў у Карынт, не з-за таго, што мы валадарым над верай вашай, але мы памочнікі вашай радасці, бо ў веры вы трывалыя.